سورة البروج. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كون الله فوسم كارونا براني فوسم ميتا سماء. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. خاصة بان دوي شان فا تيكلن كلان دوي دوان داو และด้วยวันที่ถูกสัญญาไว้และด้วยผู้เป็นพยานและผู้ที่ถูกเป็นพยาน กุทิลอัศฮาบุลอุคดูดินนารซาติลวะกูดอิซฮุมอะลัยฮากุด บรรดาเจ้าของหลุมพรางนั้นถูกสาปแช่งคือหลุมไฟที่เต็มไปด้วยเชื้อเพลิงขณะที่พวกเขานั่งอยู่ตรงหน้าไฟ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ และพวกเขารู้เห็นเป็นพยานต่อสิ่งที่บรรดาลูกน้องได้กระทำกับบรรดาผู้ศรัทธา وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ และพวกเขาไม่ได้แก้แค้นเขาเหล่านั้นเว้นแต่ว่าเขาเหล่านั้นศรัทธาต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงอำนาจผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ อัลลซีละฮูมุลกุสซะมาวาติวัลอัรฎวัลลอฮุอะลาคุลลิชัยอ์อ์ชะฮีด ผู้ซึ่งกรรมสิทธิ์แห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเป็นของพระองค์และอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่งทุกอย่าง อินนัลลซีนฟะตะนุลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาติซุมมะลัมยะตูบูฟะละฮุมอะซาบุญะฮันนัมฟะละฮุมอะซาบุญะฮันนัมวะละฮุมอะซาบุลฮะรีก แท้จริงพวกที่ประหัตประหารบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงแล้วพวกเขาไม่ได้สำนึกผิดกลับตัวนั้นพวกเขาจะได้รับการลงโทษแห่งนรกยะฮันนัมและพวกเขาจะได้รับการลงโทษแห่งการเผาไหม้ อินนัลลซีนอามานูวะอามิลุศศอลิฮาติละฮุมญันนาตุนตัจรีมินตะห์ติฮาลอันฮารذلك الفوز الكبير แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลายพวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์หลากหลายณเบื้องล่างของมันมีลำน้ำหลายสายไหลผ่านนั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวง อินนะบัตชะร็อบบิกะละชะดีดอินนะฮูฮุวะยุบดิวะยุอีดวะฮุวัลฆอฟูรุลวะดูดุดุลอัรชิลมะญีด แท้จริงการลงโทษอย่างรุนแรงแห่งพระเจ้าของเจ้านั้นแข็งกร้าวยิ่งนักแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงให้บังเกิดครั้งแรกและทรงให้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นอีกและพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงรักใคร่ปราณีเจ้าของบัลลังก์อันรุ่งโรจน ์ฟะอาลุลลิมายูรีด ผู้ทรงกระทำอย่างเด็ดขาดตามที่พระองค์ทรงประสงค ์ฮัลอาตากะฮะดีซุลจุนูดฟิรอาวนะมูด ได้มีเรื่องราวของไพร่พลมายังเจ้าแล้วมิใช่หรือของฟิรอาวน์และซะมูด บัลลลซีนกะฟะรูฟีตักซีบวัลลอฮุมินวะราอิฮิมมุฮีต ทว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธายังไม่ยอมเชื่อความจริงและอัลลอฮ์ทรงห้อมล้อมพวกเขาทุกด้าน บัลฮุวะกุรอานุมมะญีด ไม่ใช่เช่นนั้นดอกที่พวกเขาไม่ยอมเชื่อถือนั้นคืออัลกุรอานอันรุ่งโรจน์อยู่ในแผ่นจารึกที่ถูกเก็บรักษาไว้